عام طور پر ایک مرد اور عورت سے خلق من ازواجہ وبث منہما رجالاً کثیراً ونساء، ایک مرد اور عورت سے اللہ نے نوع انسانی کو پھیلا دیا دنیا کے اندر. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو مشرک لوگ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا احترام سے ذکر کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بھی پوجا کی جائے، جیسا کہ عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں. اس طریقے سے یا خلا کا بیٹا، یا تین خداؤں میں تیسرا، یا ابن اللہ کہتے ہیں، یا بہن ہی خدا کہتے ہیں، تو خدا کا اوتار کہتے ہیں کہ خدا نے اس کے اندر حلول کیا ہے. بہرحال یہ جیسا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں عیسائی، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی پوجا کریں. یہ شور مچانے لگے اور پھر کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور یہ فرشتے اگر جہنم میں جائیں گے تو ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے. آلیہتنا خیر انہوں، کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ ابن مریم؟ تو اس قسم کی باتیں یہ مشرک لوگ کرنے لگے. اور فرمایا کہ یہ لوگ محض جھگڑا کرنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں، محض ربو لکا الا جدلا، محض تنازع کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قوم الخاسمون یہ جھگڑالو لوگ ہیں. یہ بات کو صحیح رنگ میں نہیں آنے دیتے اور محض جھگڑا کرتے ہیں اور یہ باتیں اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ سب بات سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے فرشتے یا عزیر علیہ السلام. انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو خدا کے ساتھ شریک بنایا جائے یا خدا کی صفت میں ان کو شریک کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے. یہ تو محض ان لوگوں نے جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، انہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں. اور ان لوگوں نے تو بیزاری کا اعلان کیا ہے، فرشتے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت والے دن سخت بیزاری کا اظہار کریں گے. اور دنیا کے اندر بھی انہوں نے اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کا ذکر کیا ہے اور اسی کی تبلیغ کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان اللہ ربی و فاعبدوا هذا صراط مستقیم، اللہ تعالی ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور آگاہ کیا انہوں نے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے تھے دنیا کے اندر بھی، شرک سے نفرت کا اظہار کرتے تھے اور لوگوں کو خدا کی وحدانیت کا سبق پڑھاتے تھے. یہ تو ساری خرابی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ان اس عقیدے کو بگاڑ کر ان کو الوہیت کے اندر شریک قرار دیا اور شرک کا ارتکاب کیا. اور اللہ کا فرمان ان ہوا الا عبد، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں ہے مگر ایک بندہ، نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ الہ ہے نہ معبود ہے، بلکہ وہ تو بندہ ہے. نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا. اللہ کا انعام جس پر ہوا، ایک تو تخلیق کے سلسلے میں کہ اللہ نے کمال قدرت کا اظہار کیا اور ان کی پیدائش بغیر باپ کے فرما دی، پھر ان کی پرورش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوتی رہی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا، صاحب کتاب نبی ان کو بنایا، رسول بنایا، انجیل جیسی کتاب ان پر نازل فرمائی، اور حیرت انگیز معجزات اور نشانیاں ان کے ہاتھ سے اللہ نے ظاہر فرمائی. تو وہ نہیں ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا. اور انعام کی جو بھی صورت ہو، سب سے بڑا انعام وہ نبوت اور رسالت جس کے ساتھ اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا. یہ نبیوں پر اللہ نے سب سے بڑا انعام فرمایا کہ ان کو نبی اور رسول، کیونکہ اس سے اونچا کوئی منصب ہی نہیں ہے کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے جو نبوت سے بڑھ کر ہو. نبوت اور رسالت بہت اونچا منصب ہے, اور اللہ تعالی نے ان پر خاص انعام فرمایا, اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل, اور یہ ان کا ابتدائی جو پیدائش تھی اور ان کی بعثت تھی خود دوسری صورت میں موجود ہے, رسولا الى بنی اسرائیل, اللہ نے مجھ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بلا کر بھیجا. ان کی نبوت عام نہیں تھی تمام انسانوں کی طرف یا تمام اقوام کی طرف, بلکہ بنی اسرائیل کی طرف ہی اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا, اور فرمایا یہ لوگ ماز شرک کرتے ہیں اور پھر یہ غلط باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی, انبیاء علیہ السلام کے بارے میں, ملائکہ کے بارے میں, اور خدا کے مقرر بندوں کے بارے میں بڑی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے, خدا کے بندے تھے, وہ عابد تھے, معبود اور الہ نہیں تھے, نہ خدا کے فرزند تھے. ایک خاتون کے بطن سے اللہ نے ان کو اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پیدا فرمایا باپ کے توسط کے بغیر, اور اللہ نے ان پر انعام فرمائے, معجزات عطا فرمائے, اور نبوت اور رسالت سے ان کو سرفراز فرمایا. فرمایا خدا تو قادر ہے, عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اور خدا کے عابد ہیں, ولو نشاو اگر ہم چاہیں تو بنا دیں ہم منکم تمہاری جگہ فرشتے زمین کے اندر جو آگے پیچھے آتے رہے, خدا اگر چاہے تم کو ہٹا کر یہاں فرشتوں کو ہی اتار لے گا, وہ زمین میں آگے پیچھے آتے رہیں. خدا تو قادر مطلق ہے, ایسا کر سکتا ہے, انسانوں کو ہٹا دے ان لیے گا فرشتوں کو لے آئے. خدا کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں, یہ سب اللہ تعالی کا حکم ہے اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیوں کو پیدا فرمایا اپنی قدرت تامہ کے ساتھ, تو اس میں کون سی تعجب کی بات. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو قسم کی باتیں یہاں پر بیان فرمائی اللہ تعالی نے. پہلی بات تو یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے ان کو نمونہ بنا کر ہم نے دنیا میں بھیجا, اور یہ دوسری بات ہے. تیسری بات آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان ہوگا. یہ دوسری بات یہ ہے, وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وہ نشانی ہے قیامت کی. یہ دوسری بات ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں. پہلی بات کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ان کو نمونہ اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا دنیا میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نشانی ہے قیامت کی. یہ جو ہے لا علم, اس کی قرات اس طرح بھی, علم نشانی کو کہتے ہیں علامت, اور علم کا لفظ جو ہے اس سے بھی مراد نشانی ہے. علم وہی معنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے قیامت کا آنا, قریب الوقوع ہونا معلوم ہوگا. مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد قرب قیامت کی دلیل ہوگی. جب مسیح علیہ السلام آئیں گے تو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ قیامت اب بالکل قریب آ گئی. تو علم کا معنی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے قیامت کا وقوع اور اس کا قرب معلوم کیا جا سکتا ہے. وہی معنی, وہ علامت اور نشانی ہے, اور یہ مسیح علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے. اس واسطے کہ بعض مفسرین کرام تو انہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی لوٹاتے ہیں, جیسا حسن بصری کی تفسیر کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ قیامت کا علم ہے, اس کے ذریعے قیامت کا پتہ چلتا. اللہ تعالی نے قرآن کے اندر قیامت کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے, بلکہ ایک تہائی قرآن کریم کی قیامت کے حالات اور قیامت کے سلسلے میں ہی ہے, اس پر مشتمل ہے. لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہو کی ضمیر جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، قرآن کی طرف نہیں. بے شک یہ پہلے یہ جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یہ عیسیٰ البتہ یہ نشانی ہے قیامت کی، تو یہ ان کے دوبارہ نزول کی طرف اشارہ ہے جو بکثرت احادیث کے اندر مذکور ہے، اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بعض دوسرے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایات متواتر ہیں، یعنی اتنے حضرات نے ان کو نقل کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، اتنے راویوں نے مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول والا واقعہ نقل کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے. یہ تواتر کے درجے میں ہے اور یہ مسلمانوں کے اعتقاد میں داخل ہے، اور حضور کا یہ فرمان ہے کیف اذا نزل فیکم ابن مریم، اس وقت کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے آسمان کی طرف سے، اور وہ حاکم ہوں گے اور انصاف کرنے والے ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا، سوائے اسلام کے کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے. جو عیسائی انکار کرے گا اسلام قبول کرنے سے اس کو ہلاک کر ڈالیں گے، وہ زندہ نہیں رہ سکے گا سوائے اسلام کے، اور کوئی چیز اور ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی، وہ انجیل کے مطابق نہیں بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کریں گے. جیسا کہ مسلم شریف میں امام ابن ابی ذئب کی روایت کے اندر آتا ہے، فیصلے کریں گے تو انجیل سے نہیں بلکہ قرآن اور سنت سے، اس کے مطابق کیونکہ حضور کے نائب کی حیثیت سے وہ دنیا میں آئیں گے، اور امتی کی حیثیت سے، اگرچہ وہ نبی تو حضور سے 600 سال پہلے تھے، لیکن بحیثیت نبی کے وہ نہیں آئیں گے، بحیثیت ایک امتی کے آئیں گے، اور اللہ کی حکمت میں ان کو زندہ رکھا گیا ہے، کیونکہ معراج والے واقعے کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی مذکور ہے جب نبیوں کا اجتماع ہوا تھا ان میں مسیح علیہ السلام بھی موجود تھے. قیامت کا ذکر چلا تو نبیوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا ہم کو علم نہیں ہے، کس گھڑی میں وہ نازل ہوگی قیامت. مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اس کے وقوع کی گھڑی تو معلوم نہیں ہے، بلکہ البتہ اتنی بات مجھے معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے زمین پر اتاریں گے اور میں دجال کو قتل کروں گا. یہ اس حدیث میں بھی موجود ہے، اور حضور کا یہی فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس وقت تمہاری کیا حالت ہو. تو دجال کا نکلنا یاجوج ماجوج کا خروج جیسا کہ قرآن کے اندر موجود ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں خصف کا واقعہ ہونا، زمین میں دھنسنا، آگ کا نکلنا جو آگے لوگوں کو دبا کر لے جائے گی جنوب کی طرف، یمن کے کنارے سے، عدن کے کنارے سے نکلے گی، لوگوں کو دبا کر اپنے آگے لے جائے گی شام کی طرف. یہ اور اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ قیامت کی علامات کے اندر شمار کی گئی ہیں، ان کے اندر مسیح علیہ السلام کا بھی نازل ہونا بھی ہے، اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مسیح علیہ السلام کا یعنی نازل ہونا اور دنیا میں آنا. یہ تو شک نہ کرنا اس قیامت کے بارے میں، فلا تم ترن نہ بہا قوت، میری بات کو مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور قیامت پر یقین رکھنا، اور یہ جو مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے اور ان کا آنا ہے قیامت کی نشانیوں میں، اور یہ آل اسلام کے عقیدے میں داخل ہے. قادیانیوں نے بہت دجل کیا ہے یہاں، مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہا تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ مسیح علیہ السلام کا مثیل ہوگا، اور مثیل گویا مرزا قادیانی. اس طریقے سے انہوں نے غلط اعتقاد پیدا کیے کہ مسیح علیہ السلام زندہ ہیں، روح مال جسد دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت وہ نازل ہوں گے، ساری کیفیت حدیث میں بیان ہو چکی ہے، زمین پر رہیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، حضور کے نائب کی حیثیت سے. یہ ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں جو تواتر کا درجہ رکھتی. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، یہ عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، عربی زبان میں ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، تمام احادیث کو جمع کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے. اور ایک کتاب اور بھی انہوں نے لکھی ہے، التواتر، یعنی وہ احادیث متواتر طریقے پر ثابت ہیں جن میں مسیح علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر ہے، وہ تواتر کا درجہ رکھتی ہیں. تو بہرحال یہ علم سے مراد وہ چیز جس کے ذریعے قیامت کا قریب ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ علامت اور نشانی کے معنی میں ہے. فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے، اور نہ روکے تم کو شیطان، خبردار کیا گیا کہ کہیں شیطان گمراہ نہ کر دے اور قیامت کے بارے میں تم کو متزلزل نہ کر دے، اس لیے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے، بدعقیدہ بناتا ہے، شک ڈالتا ہے، کہیں قیامت کے بارے میں، کہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہیں توحید کے بارے میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو روک دے. ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، اپنے ازلی دشمن سے چوکنے رہنا کہ کہیں وہ قیامت کے بارے میں یا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یا رسالت کے بارے میں تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولما جاء عيسى جب آئے عيسى علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ تو کہا انہوں نے تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت اور تاکہ میں بتلاؤں تم کو بعض وہ چیزیں جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے، بس ڈرو اللہ تعالی سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالی ہی وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار، بس اسی کی عبادت کرو، یہ ہے سیدھا راستہ. بس اختلاف کیا مختلف فرقوں نے اپنے درمیان، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، دردناک دن کے عذاب سے نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر قیامت کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو. دوست اس دن بار بار کے لیے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ. توحید اور رسالت اور معاد تینوں چیزوں کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور مشرکین کا رد کیا کہ مشرک تان کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے اور اپنے معبودوں کے ساتھ مسیح علیہ السلام کو بھی شامل کر کے اللہ کے پیغمبر پر اعتراض کرتے تھے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے، تو پھر وہ مسیح علیہ السلام کی پوجا کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ملائکہ کی پوجا کرنے والے بھی، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ یہ ماں جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، یہ جھگڑالو ہیں، ما ضربوہ لک الا جدلا، بلکہ یہ تو اے قوم الخاصمون، ما خصومت اور جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، یہ نہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ انصاف سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ جن کی پرستش کی جاتی ہے عابد اور معبود سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، اس سے مراد اللہ کے نبی اور فرشتے نہیں ہیں یا جو نیک لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس دوزخ سے مستثنا ہیں، وہ نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی پرستش کرنے والے لوگ شرک اور کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ ان ہستیوں نے ہمیشہ کفر اور شرک کا رد کیا ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس سے بچو. یہ لوگ ماں جھگڑے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جھگڑا کرنا ایک ناپسندیدہ بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جب لوگ حقیقت کو چھوڑ دیں تو پھر وہ جھگڑے میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں. مسیح علیہ السلام کی پوزیشن پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان ہوا الا عبد، وہ تو ایک بندہ ہے، نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے نہ تینوں میں تیسرا معبود ہے، بلکہ وہ تو بندہ ہے، اس پر ہم نے انعام کیا، نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور اس کو بلند حیثیت عطا فرمائی اور اس کو نمونہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے بنایا، اور فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، علامات میں سے ہے، جب اس کا نزول ہوگا دوبارہ تو لوگ سمجھ لیں گے کہ اب قیامت قریب آ لگی ہے، قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا. فرمایا میرا اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، شیطان کہیں تم کو بہکا نہ دے اور گمراہ نہ کر دے سیدھے راستے سے. تو پہلے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں باتیں بیان فرمائی، اب یہ تیسری بات عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد بعثت، اللہ نے ان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا. فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، ولما جا عیسیٰ بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، یہ ان کا ابتدائی دور مراد ہے، جب اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرح مبعوث فرمایا واضح نشانیوں کے ساتھ. یہ بینات کا لفظ، اس کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے اور دلائل پر بھی ہوتا ہے، احکام پر بھی ہوتا ہے، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، اللہ نے ان کو احکام بھی عطا فرمائے کیونکہ انجیل ان پر نازل فرمائی، اور دلائل بھی سمجھائے، احکام اور دلائل اور معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزے عطا فرمائے. بینات میں ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر لوگوں سے کہا قد جئتکم بالحکمہ، اے لوگوں میں تمہارے پاس حکمت لایا. دانائی کی باتیں عام طور پر حکمت کا معنی دانشوری، میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، پکی باتیں اور دانشوری کی باتیں، دانائی کی باتیں یہ لایا ہوں میں تمہارے پاس. کوئی ایسی کچی بات نہیں، بلکہ تو بڑی دانش کی باتیں ہیں، فہم کی باتیں ہیں، ان کو میں لایا. اور قرآن کریم میں موجود ہے کہ من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بہتری عطا ہوئی. حکمت کا عام معنی تو یہی کیا جاتا ہے کہ دانشوری اور سمجھ کی باتیں اور پکی باتیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس طرح حکمت کی تفسیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں دین کو سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا. معرفت الدین والفقہ فی، دین کو پہچاننا، اس میں سمجھ حاصل کرنا اور اس کا اتباع کرنا. یہ حکیم اور دانشور آدمی وہی ہوگا. دانشور اس کو نہیں کہیں گے جو ڈرامے لکھے اور کسے کہانیاں جھوٹی لوگوں کے سامنے بیان کرے، وہ دانشور کہلائے. دین کی معرفت رکھتا، اس میں سمجھ رکھتا اور اس کا اتباع کرتا ہو. چنانچہ یہ سنت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ طریقہ جس پر حضور دنیا میں عمل پیرا رہے، وہ سب حکمت کہلاتا. جیسا کہ سورہ احزاب میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا، تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور حکمت، حکمت سے مراد وہی ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو حکمت کہا گیا. اور اس کے علاوہ حکمت کی تشریح مفسرین کرام اس طرح کرتے ہیں، حکیم دانشور اور دانا آدمی جو حقائق کو سمجھتا ہے، تو یہ دین کی مصلحتیں اور حکمتیں ان کو جاننا، حق اور باطل میں امتیاز کرنا، یہ حکمت ہوتی ہے. حق اور باطل میں امتیاز کرنا اور مصلحتیں جو ہوتی ہیں دین کے اصولوں کی، اس کو سمجھے. اور اس کے علاوہ بعض نے اس طرح تفسیر بیان کیا حکمت کی کہ افضل الاشیاء کو افضل العلوم کے ساتھ جاننا، تمام چیزوں سے جو افضل چیز ہے اس کو افضل علم کے ساتھ جاننا. تو اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے افضل چیز اللہ تعالی کی ذات اور صفات ہیں، یعنی خدا کی ذات اور صفات اور اس کی توحید کو پہچاننا. اور افضل علم وہ ہے جو من جانب اللہ، خدا تعالی کی جانب سے جو علم حضوری ہوتا ہے، ادھر سے جو تجلیات پڑتی ہیں ان کی روشنی میں جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو افضل علم کہا جاتا. افضل علم کے ساتھ افضل چیز کو پہچاننا، وہ خدا کی ذات صفات اسماء مبارکہ اور اس کی توحید ہے، اور اس کو اس علم حضوری کے ساتھ پہچاننا، یہ حکمت کہلاتا. اور شیطان کی مکاریوں کو پہچاننا کہ شیطان کس طرح مکاریاں کر کے انسان کو بہکاتا اور گمراہ کرتا ہے، یہ حکمت کہلائے گا. اور سنت اور اس کا طریق تمام کا تمام یہ حکمت میں داخل ہے. اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام حکمائے ربانیین کا جو سلسلہ ہے اور ان کی جو باتیں ہیں، وہ تمام حکمت میں داخل ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس دانائی اور حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے تاکہ میں بیان کر دوں، بتلا دوں تمہیں بعض وہ چیزیں جن کے اندر تم جھگڑا کرتے تھے، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، ان میں سے بعض چیزوں کو میں بتلا دوں. کیونکہ بعض احکام جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بنی اسرائیل ان پر عمل پیرا تھے، ان میں ترمیم کر دی گئی اور ان کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی جگہ پر دوسرے احکام اللہ تعالی نے دیے، اور بعض چیزیں جو حرام تھیں ان کو حلال بتلا دیا گیا. یہ بعض چیزیں فرمایا ہے، دوسری جگہ موجود ہے لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی تھی وہ میں اب اللہ کے حکم سے تمہاری اوپر حلال قرار دیتا ہوں. بعض چیزوں کو بیان کرنے کا ذکر کیا ہے, سب چیزوں کا نہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ذمے وہ دین کی باتوں کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے, جو انسان کے عقیدے اور عمل اخلاق اور دین سے تعلق رکھتی ہیں وہ باتیں نبی بیان کرتے ہیں. دنیاوی امور کا بیان کرنا نبیوں کے ذمے ضروری نہیں ہوتا. دنیاوی امور جو مال عقل یا تجربے کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے عقل تجربے سے ان پر عمل کرتے رہتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے نبیوں کے ذمے بیان کرنے. ہاں دین کی بات جو کہ بغیر وحی الہی کے نہیں معلوم ہو سکتی, اللہ کی مرضیات اور نامرضیات, عوامر اور نواہی, عبادات کے طریقے, یہ چیزیں سوائے وحی الہی کے نہیں معلوم ہو سکتی. اور دنیاوی باتیں جو ہیں وہ تو جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, انتم اعلم بامور دنیا, کہ دنیا کی باتیں تو تم بہتر جانتے ہو, وہ بتلانے کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تم کو بتلاتا رہوں, وہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی کہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں جن کے اندر تم جھگڑا کرتے ہو, عقیدے کے اندر خرابی آ گئی, عمل اخلاق کے اندر, کسی اصول اور عبادت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی وہ بیان کرتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے اس کو انجام دو. تمام چیزیں بیان کرنا مقصود نہیں ہوتی, کہ دنیاوی امور میں انسانوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے ساتھ اور اپنی عقل اور تجربے کے ساتھ ان چیزوں میں عمل کرتے رہتے ہیں اور امتیاز رکھتے ہیں. بس میں تم سے کہتا ہوں کہ فتق اللہ, اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مانو. اللہ سے ڈرنا اور کفر اور شرک کو ترک کرنا اور خدا کی نافرمانی کو ترک کرنا یہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اتقاء میں سب سے پہلے کفر شرک نفاق اور پھر کبائر اور معاصی داخل ہیں. اللہ سے ڈرو, کفر نہ کرو, شرک نہ کرو, نفاق نہ برتو اور گناہ مت اختیار کرو, گناہ کا راستہ. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میری بات کو مانو. نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے, کیونکہ میں یوں تھے رسول فقط عطا اللہ. نبی کی اطاعت وہ بعین ہی اللہ کی اطاعت ہوتی ہے کہ نبی اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو سمجھاتے ہیں لوگ, تو نبی کا حکم ماننا ضروری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا. اور دیکھو یہ مشرک اب جھگڑتے ہیں اور تنازع کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر جہنم میں مانو, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی توحید کو اس طرح سمجھایا تھا. انہوں نے کہا تھا ان اللہ ہو ربی و ربک, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے, ہم سب کا رب. رب کہتے ہیں پالنے والا, پرورش کرنے والا, بتدریج ایک چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا. یہ ربوبیت میں ہوتا ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ نشو نما دے کر اس کو حد کمال تک پہنچانا. یہ ربوبیت کا سب سے زیادہ مظہر انسان کی ذات ہوتی, ورنہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر حیوانات, نباتات اور معدنیات, تمام چیزوں کو حد کمال تک پہنچانا یہ اس رب کا کام ہے. اس صفت کے اندر اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ میرا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار, بس اسی کی عبادت کرو. مسیح علیہ السلام نے یہ کہا اور صراط مستقیم یہی ہے. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, نہ اختیار میں, نہ ربوبیت میں, نہ خالقیت میں, نہ الوہیت میں, کسی بات میں خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اسی کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس طرح لوگوں کو تعلیم دی اور صاف بتلایا سورہ مائدہ کے اندر ہے, من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا خدا نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح کفر اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے اور خدا کی توحید کی بات لوگوں کو سمجھاتے تھے. تو فرمایا لیکن مسیح علیہ السلام کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو جب لوگوں نے سنا کہ انہوں نے توحید اور اتقاء کی دعوت دی ہے اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور اللہ سے ڈرنا اور نبی کی اطاعت کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا ہے, فاختلف الاحزاب من بینہم, تو مختلف گروہوں نے, پارٹیوں نے, فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا, طرح طرح کے فرقے بن گئے. یہودیوں کے فرقے نے تو سرے سے ہی مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا, کہا کہ یہ تو نبی نہیں, الیاذ باللہ, یہ تو دجال ہے, مسیح علیہ السلام کو کہا, اور ہر قسم کی مخالفت کی مسیح علیہ السلام کی, حتیٰ کہ اپنے خیال کے مطابق ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش بھی کی, اور توہین و تذلیل کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا کہ جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا نہ رکھا. انتہائی درجے کی تذلیل, مجرموں کی طرح جب ان کو لے گئے تھے, لٹکا صلیب ان کے کندھے پر ڈالی ہوئی اور ان کے چہرے پر تھوکتے تھے یہودی, اس قدر یہ ذلیل لوگ تھے اور اس قدر مخالف تھے. یہ ایک تو فرقہ یہ ہوا. ادھر نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا تو بہت جلد ہی جو صحیح ماننے والے تھے ان کی تعداد کم ہو گئی اور جو غلط کار لوگ تھے وہ دنیا میں پھیل گئے, اور مسیح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور عبد صالح اور صاحب کتاب اور شریعت نبی تھے, ان کے بارے میں غلط اعتقادات پیدا کر دیے. پولس نے غلط اعتقاد بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا. پھر مختلف فرقے بن گئے, کسی نے کہا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, کسی نے کہا کہ تین خداؤں میں تیسرا ہے, جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرقوں کو فرمایا یہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا حلول کر گیا ہے, ان اللہ والمسیح ابن مریم, یہ بھی پکے کافر ہیں, اور جنہوں نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے وہ بھی پکے کافر ہیں, اور جنہوں نے کہا کہ تین خدا ہیں, باپ بیٹا روح القدس, وہ بھی پکے کافر ہیں, یہ سب کافر ہیں. اس طرح پارٹیاں مختلف بن گئی, اور حقیقت پر وہی فرقہ رہا جنہوں نے کہا کہ مسیح نہ خدا ہے, نہ خدا کا بیٹا ہے, نہ تینوں میں تیسرا ہے, بلکہ وہ عبد ہے, بندہ ہے, اور ایک عورت کے پیٹ سے اللہ نے اس کو بغیر باپ کے توسط کے پیدا کیا اور اس پر انعام فرمائے, جیسا کہ پچھلی آیت میں گزرا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعامات فرمائے. وہ کمال درجے کا بندہ, اطاعت گزار, خدا کی عابدیت اختیار کرنے والا اور خدا کو ہی معبود برحق ماننے والا اور اس کی توحید کا علم بردار بندہ. وہ شرک اور شرکیہ باتوں سے بالکل بیزاری کا اعلان کرتا, اور منعم علیہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور عظیم شان کتاب بھی اس پر نازل فرمائی. تو وہی فرقہ اور وہی جو جماعت تھی کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا, باقی سب کے سب گمراہ ہوئے اور کفر اور شرک کا شکار بنے. فرمایا اب بھی دنیا میں اتنا عرصہ گزر چکا ہے قرآن کریم کو نازل ہو کر, 1400 سال سے, یہ 7 سال زیادہ ہو گئے, مطلب اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا, مگر نہ یہودیوں کو سمجھ میں آئی ہے بات آج تک, نہ نصارہ کو. اسی طرح کفر اور شرک پر ڈٹے ہوئے, وہی پارٹی ہیں ان کی, وہی رومن کیتھولک پارٹی, خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی. کچھ دوسرے ذرا تجدد پسند ہو گئے تو وہ دوسری پارٹی بن گئی, لیکن بنیادی عقیدے ان کے وہی ہیں مسیح علیہ السلام کے بارے میں جن کی قرآن نے رد کیا, اور یہ آج دنیا میں بہت پھیلے ہوئے ہیں. اس وقت مردم شماری کے اعتبار سے عیسائی زیادہ ہیں دنیا میں, تقریباً 2.5 کروڑ ارب کے قریب عیسائی آبادی ہوگی، مشرق مغرب شمال جنوب سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، بہت سی ان کی سلطنتیں ہیں، بہت سے سلسلے ہیں، بہت سی مشنری ہیں. تو یہ باطل پرستی پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ لوگ آج تک بھی. تو اللہ نے فرمایا پس ہلاکت اور خرابی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے. جس دن دردناک عذاب واقع ہوگا وہ قیامت کا دن ہے، تباہی اور بربادی ہے ان کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے. یہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کی گرفت سے اور خدا کی پکڑ سے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کو بگاڑا اور ان کو تسلیم نہ کیا صحیح رنگ میں. تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. یہ ظلم کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبر کفر اور شرک نفاق کا آتا، پھر معاصی اور مظالم، حق تلفی حقوق کی، یہ سب باتیں ظلم کے اندر آتی ہیں. لیکن ابتدا جو ہے یہ بدعقیدگی آتی، فاسد اعتقاد، برا عقیدہ، شرک، کفر، نفاق، یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم اختیار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے اس دردناک دن کے عذاب سے. اب یہ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ اللہ نے آخر الزمان نبی کو مبعوث فرمایا، قرآن بھی نازل فرمایا، تمام دلائل واضح کر دیے اور ہدایت کے جملہ نشانات کو سامنے کر دیا، پیش کر دیا. تو اب یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ہی اچانک آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو؟ کیونکہ قیامت تو اچانک ہی آئے گی، چھوٹی قیامت بھی اور بڑی دونوں بھی اکثر اچانک ہی آتی. چھوٹی قیامت ہر انسان کی موت مراد ہوتی، کیونکہ میں ماتا فقط قامت قیامت، تو جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی. اور بڑی قیامت بھی اچانک ہی آئے گی، جو سمجھ بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا، اتنی جلدی وہ واقعہ ہو جائے گی. پھر اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا الاخلاؤ یوم اذن بعضهم لبعض عدو. آج جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. آج جتنی دوستی ہیں عام طور پر وہ وہاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے. آج تو بڑے متر اور پیارے بنے ہوئے ہیں، محبوب بنے ہوئے ہیں، لیکن وہاں اس دن اپنے پیاروں کی شکل بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور انتہائی نفرت ہوگی. ہاں مگر متقی لوگ جو ہیں ان کی محبت کیونکہ صحیح اصول پر مبنی ہوگی، اس واسطے وہ آج بھی صحیح ہے اور قیامت کے دن بھی صحیح ہوگی. متقیوں کی محبت، شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت روحانی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر روحیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ متعارف تھی، وہ دنیا میں آتی تب بھی وہ ایک دوسرے سے انس رکھتی، اور برزخ میں بھی ویسا ہی ہوگا، قیامت کو بھی ویسا. یہ روحوں کا آپس میں متعارف ہونا حضور کا بھی فرمان ہے کہ الارواح جنود مجندہ، روحیں جو ہیں یہ ایک اکٹھا لشکر سمجھ لیں، جو وہاں عالم ارواح میں باہم متعارف تھے وہ یہاں بھی الفت کرتے ہیں اور آگے بھی الفت کریں گے ایک دوسرے سے. یہ روحانی محبت ہوتی جیسا کہ انبیاء، اولیاء اور اصفیاء اور شہداء کے اندر ہوتی. ان تمام کی ارواح مبارکہ عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے سے انس رکھنے والی، تو آگے بھی چل کر یہ ایک دوسرے سے معروف، مانوس اور متعارف ہوں گی. یہ محبت ہے. اور دوسری محبت قلبیہ ہوتی ہے، یہ روحی محبت، دوسری قلبی محبت ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے اچھے اخلاق، اچھی سیرت اور صحیح اعتقاد اور اعمال صالحہ کی بنا پر، یعنی جس کا اعمال عمل صحیح ہے، اعتقاد صحیح ہے، سیرت اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، اس مناسبت سے ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. جس کا بھی اس قسم کا صحیح اعتقاد ہوگا وہ ایسے ہی صحیح اعتقاد والے کے ساتھ انس رکھے گا. یہ قلب کی محبت ہوتی ہے، جیسا ابرار اور صلحاء. ان کے اعتقاد، سیرت اور اعمال یہ سب اچھے ہوتے ہیں، متناسب ہوتے ہیں، اور ان کی محبت جو ہے وہ قلبی محبت کہلائے گی. اور تیسری محبت ہے عقلی. عقلی محبت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ امور معاش کے اندر ہوتی ہے، اسباب